i nasze rozmowy. Do tej sekcji trafi wkrótce spotkanie z SKB-em i także są już tam wszystkie nasze wcześniejsze rozmowy o muzyce, które nam się zdarzają na antenie Trójki z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, kilka chwil po północy. Muzyka przed nami wyjątkowa, bo to spotkanie z tym, co udało się odnaleźć w archiwum Polskiego Radia. nieodkryty wcześniej skarb z archiwum Polskiego Radia. Dwa koncerty Mieczysława Kosza na Jazz Jamboree w 1967 i 1968 roku. Tak zapowiada nową płytę Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Premiera tego albumu za kilka dni, 6 grudnia. Dokładnie właśnie tego dnia, kiedy spodziewają się Państwo prezentów na Mikołajki. Znaczy, muszę coś jeszcze więcej dodawać. Debiut Jazz Jamboree 67-68 to jest właśnie ta płyta. Za nami utwór Izrael, to jest kompozycja Johna Carisiego, która zapowiada ten album. Singiel promocyjny miał swoją premierę 26 listopada. Cały album już wkrótce i nasze najbliższe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie to za tydzień będzie w sporej części poświęcone właśnie tej płycie, ważnym znalezisku w archiwum Polskiego Radia. Moimi gośćmi będą Adam Domagała i Tadeusz Mieczkowski. O tej płycie wyjątkowej dla fanów polskiego jazzu porozmawiamy sobie w audycji Mało Obiektywnie. Bajka. To kompozycja Mieczysława Kosza, zamykająca tę wyjątkową płytę debiut Jazz Jamboree 67-68. Album, który Agencja Muzyczna Polskiego Radia wyda 6 grudnia, już za kilka dni. I w audycji mało obiektywnie spotkanie, rozmowa o tym wyjątkowym wydawnictwie z archiwum Polskiego Radia. Adam Domagała, Tadeusz Mieczkowski będą moimi gośćmi już za tydzień o tej porze w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Już jakiś czas temu pojawiły się pierwsze zapowiedzi płyt z nowego 2025 roku, który mam wrażenie zbliża się do nas coraz szybciej. Cieszę się, że na koniec stycznia także nowy album zapowiada Adam Bałdych. Thank you. Genesis. To utwór, który otworzy płytę Portraits. Album ukaże się 31 stycznia 2025 roku, a jest to płyta, będzie to płyta kwintetu Adama Bałdycha. Obok lidera Sebastian Zawadzki, Marek Konarski, Andrzej Święs i Dawid Fortuna. Odliczam niecierpliwie dni do premiery tego nowego albumu, bo to dla Państwa nie jest tajemnicą, że Adam Bałdych to jeden z tych artystów, którzy w audycji Mało Obiektywnie przez lata często gościli. Gościli również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz przypomnimy sobie jedno z takich spotkań. To był 27 listopada 2016 roku, zatem niemal co do dnia 8 lat temu. Adam Bałdych i jego zespół w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Adam Bałdych i Helge Lien Trio na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 27 listopada 2016 roku. Jak Państwo doskonale teraz poznali, to Halleluja Leonarda Cohena, bo to jeden z utworów, które trafiły na płytę Brothers Adama Bałdycha i trio Helge Liena. 9 na tej płycie kompozycji, autorskie utwory, no ale także takie klasyki jak Halleluja Leonarda Cohena. Do muzyki Adama Bałdycha na pewno wrócimy za tydzień w audycji Mało Obiektywnie. Będę miał dla Państwa kolejny utwór zapowiadający płytę Portraits. Przypomnę, premiera nowego albumu kwintetu Adama Bałdycha 31 stycznia 2025 roku. A teraz ostatni moment, aby w audycji Mało Obiektywnie zaprezentować Państwu zgodnie z kalendarzem utwór zatytułowany November Howl. To z płyty Perpetual Motion, a album sygnuje gitarzysta Stanisław Janaszak. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. November Howl, a potem także Mr. Grumpy. To dwie kompozycje lidera zespołu, gitarzysty Stanisława Janaszaka. Obok niego także na syntezatorach Jakub Królikowski, perkusja Maciej Burzyński, na trąbce grają Patryk Czynkiewicz, Kuba Jankowiak, na gitarze basowej Wojciech Roszak i także w jednym z utworów na perkusji Jakub Szwarc. Perpetual Motion, płyta, która miała swoją premierę już jakiś czas temu, ale nareszcie trafiła do mnie ostatnio i podzieliłem się z Państwem muzyką Stanisława Janaszaka właśnie w dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji mało obiektywnie. Przypomnę, polskieradio.pl/trójka albo trójka polskieradio.pl, jak kto woli. Tam odnajdujemy sekcję audycje, w sekcji audycje mało obiektywnie i tam nasze spotkania do odsłuchania w każdej wygodnej dla Państwa chwili. Muzyka nowa, muzyka, która ma właśnie swoją premierę. Jakub Paulski i jego nowy album zatytułowany Free Old. Thank you. Sketches from 3-1-5 i New Minor. Dwa utwory z nowej płyty Jakuba Paulskiego, Free Ode. Mam nadzieję na spotkanie z artystą wkrótce, o tej porze w audycji Mało Obiektywnie, i na rozmowę o tym wyjątkowym w dyskografii Jakuba albumie. Czas się żegnać. Szybko mijają nam te dwie godziny w audycji Mało Obiektywnie, jak co tydzień. Zapraszam Państwa na naszą trójkową stronę do słuchania podcastów audycji Mało Obiektywnie i także do słuchania trójki, szczególnie w najbliższą niedzielę 1 grudnia po 19:00. Prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo na koncercie Spięty i jego zespół. To będzie muzyka, myślę, że nie tylko z tej najnowszej, ubiegłorocznej płyty Hardcore. Blue na do usłyszenia. Mariusz Owczarek, dziękuję za spotkanie w trójce w audycji Mało Obiektywnie.